إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha. Mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi la doon junju solo bi nga xamanteni ni nek na ci xam xam waye rawatina xam xami diina, ndax xam xami diine dafa seddaliko ñaar. Dafa am loo xamanteni ni ci wàllu xam xam des na ko tuddee ne loolu faratay jëmm la. Faratay jëmm mooy loo xam ni jëmm ju nekk yaa koy taxawel sa bopp. Waaw, ku nekk rek yaa koy taxawel sa bopp, keneen mënu koo defal moroomam ba mu wàcc moroomam moomee. Waaw, ku nekk daal yaa ko war a defal sa bopp. Mu am ci xam-xam loo xamante ni nag faratay kifaaya la, bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi. Kon loolu bàyyi ko xel bu baax. Bu ko defee ya nga xam ni faratay jëmm la, nga góorgóorlu ci bu baax, lu dugg ci wàllu pas-pas, wàllu tawxid, wàllu ngëm, loolu day dugg ci faratay jëmm. Kazalika lu mel ni luy dugg ci atay julli, ndax bés bu jot yaa ngi julli, bés bu jot yaa ngi julli. Imaginel bu fekkee 40 ans nga am, boo deful ndànk depuis 23 ans ba léegi yaa ngi julli, su fekkee juróom ñaari at nga tàmbalee julli, 33 ans. Donc boobu ba léegi am nga assez de temps bu doy sëkk pour nga mën a jàng say faratay jëmm ci julli. Kazalika yeneen ponk yi nga xam ni mooy ponk islam. Donc junjoon nañ ni suñu bëggee xeet wi muy xeetuk islam delluwaat ci teddangeem, faw ñu jiital xam-xam. Rawatina nag jamono ji ñu toll, nga xam ni bouleversement yi dafa bari. Waaw, yi ñëw di jaxase, fitna yi, jaxasoo yi dafa bari. Xool leen fan yi nag sunu réew mi, ñii ñi ngi wax ay waxu ngóor jigéen jëm nale, barki démb lañ doon wax waxi franc-maçon. Te man li ma ci jaaxal nag mooy gaañaa ngi jóg naan dañuy xeex góor jigéen, dañuy xeex franc-maçon, mais dafa mel ni ñoom seen xeex boobu day tax affaire yi di yokk. Seetlu leen bu baax ngeen seetantal depuis indépendance ba léegi. Waaw, boo xoolee lobby maçonnique yeeg lobby góor jigéen yi day gën a jëm kanam, day gën a avancé. Kon xeex bi lan lay signifier? Est ce que ñoom seen méthode xeex boobu mooy méthode bi islam préconisé? Waaw, yaakaar naa ñi jóg naan dañuy xeex góor jigéen ñoom laajoon nañ ñu defal leen formation, jàngal leen wan yoon, mooy yoon yi nga xamante ni nii ci lañuy xeexee lu bon. Ndax man dama seetlu ci gaañi xeex lu bon yépp, da ngay dégg seen énergie yépp, seen effort yépp dañ koy dépensé ci xeex lu bon, di investir ci xeex lu bon. Te duñu investir, duñu promouvoir lu baax. Waaw, dañuy toog daal ñu ne ah, am na benn artiste bu def nangam, yëfi franc-maçon wala yëfi góor jigéen, gaañ a jóg. Dañuy marche, dañuy def nii, dañuy def nii, bind plainte, dem tribunal yéeg wàcc ñëwaat toog. Yaakaar naa combattre le mal commence par lan, par introduire, investir dans le bien, voilà, propager le bien. Parce que le mal ñom bo xolé ben instant ñom sax amuñu jotu xex le bien ñom, il ne faut que propager le mal tout court. Suñu jog def sen affiche, def sen ay drapeau goor jigen, def sen ay franc-maçon, xam nga, def sen ay affaire ñom, il ne font que propager le mal. Légui yow mi nek ci côté le bien, yow da ngay taxaw fé dal ñom sayu programmé nga ñew contre carré, yow lan nga produire de bien? Xola vacances yi sunu doom yi, mbedd mi mi ngi fees delle ki xale yooyu lan lañ def seen bopp ci lu baax? Taxawaalu. Léegi nag buñ màggee ñu ne dañuy xeex nangam, dañuy combattre nangam. Donc ñii jóg naan dañuy xeex le mal, moo xam franc-maçon lañuy xeex wala góor jigéen, ñooñu dañoo laaj ku leen jàngal. Waaw, xeex lu bon, xam nga fu mu tàmbalee la ca jiitu, la ca gën a am solo mooy jëmbat mbaax. Te jëmbat mbaax yoon ba ca gën a dëgër mooy yoonuk njàngale ak yar. Ma gog, jàngale ak yar. Xale yaa ngi ci mbedd mi heure bi, kenn jàngalu leen dara. Juróom ñetti at, fukki at ak ñaar, parce que la nee nañ ci vacances lañ nekk. Ñoo ñooy màgg, am 18 ans, am 20 ans, am leneen ak leneen. Ñii nekk lee. Lan lañ investir ci xale yooyu ci lu baax? Lu dul investissement boo xam ne la muy jur mooy àdduna. Def ci ñoom xeetu njàng boo xam ne après dañuy am liggéey. Kee nekk lee. Mais buñ nekkee loolu yëpp te amuñu ay valeur, buñ nekkee loolu yëpp te amuñu diina, bu ñu nekkee loolu yëpp te amuñu ay valeur moral, daanaka dañuy mel ni ay robot. Te jamono ji gis nga mi ngi dox jëm ci étape boobu, daanaka nit ñi ay robot lañ. Kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax. Nit ñi nañu jàng seen diina, te jàngal seen njaboot, góorgóorlu ci seen njaboot, ñu jàng seen diina, xam seen diina, xam valeur yi nekk ci diine ji, mën a xam ñoom ñooy ñan. Ma gog, loolu jar a bàyyi xel la. Mu mel ni kon ña nga woon ca aaya ba ca Ali Imran, fa sunu borom tabaraka wa taala doon wone naan ab yonant daal bu dikkee la muy digle mooy jaamu yàlla, waaye du woo nit ñi ci ñu jaamu ko moom moomee. Mu ne wala ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaaba, te it du leen digal ngeen jàppe malaaka yi ak yonant yi ay yàlla. Donc aay bi dafa leer nañ ma ngoog. Mu nekk aay lan 79-80 ca Ali Imran, demal nga yërndu ko ak traduction boo ko mën a liire, bu fekkee arab bi dëgërul. Demal nga yërndu ko. Wala ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaaba, du leen digal ngeen jàppe malaaka yi ak yonant yi ay yàlla. Yaakaar naa lii leer na nañ. Léegi nag su fekkee sunu borom dafa tudd ñi fi gën muy malaaka yi ak yonant yi, ñu ne kooku ñooñu kenn du leen jàppe yàlla, kon ñi gën a suufe ñooñu ci ay sahaabaak wàll yoog nit ñu baax matu ñoo wax. Kon ku jóg jëm ci nit naan ko yow yàlla nga, wala diw yàlla la, wala diway borom jaam yi, yaa ngi ci bokkaale bu leer nañ. Yow sax xam nga ni da ngay bokkaale. Waaw, yow mi wax loolu, yow sax xam nga ni da ngay bokkaale. Ma bokk. Sunu borom ngir mu wone ne loolu ak weddi yàlla la, sunu borom teg ca mu ne aya murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun, moo ndax yonent day ñëw di leen digal weddi yàlla ginnaaw bi ngeen jébbaloo yàlla nekk ay jullit ba pare. Weddi yàlla ga mooy lan? Mooy mu leen di digal ngeen jàppe malaaka yi ak yonent yi ay yàlla. Wax dëgg yaakaar naa lii leer na nàññ. Gis nga li yàlla moom nga jël ko jox ko malaaka wala jox ko yonent wala jox ko ñu gën a suufe ñooñu ci ay saxaaba wala nit ñu baax wala ay wàlli yoog yu demee noonu. Loolee lan la? Kufru la, weddi yàlla la. Sunu borom ne moo ndax da leen di digal lan akoku weddi ginnaaw bi ngeen nekkee ñoo xam ni da ngeen a jébbalul yàlla. Seetal loolu. Yaakaar naa aaya bi aaya bu jar a settantal la, waaye aaya bu jar di bëril ci noppi sénégalais yi la. Ndax sénégalais yu bëri tey surtout jeunesse bi li ñu jàppee diine mooy diw yàlla la, diway borom jaam yi, diway yaakaari jaam yi, diway nangam. Ñoom loolu lañ jàppee diine, duñ julli, duñu woor, duñ jàng seen diine. Ñoom daal jàpp nañ ne diine mooy lan? Jël li yàlla moom jox ko benn waay. Donc wax dëgg jot na jullit ñi delluwaat ci alquran ci ay njàngaleem. Bu ko defee kon dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.